399. Szukaj w sklepach euro produktów oznaczonych wyprzedaż i sprawdź outlet na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 maja, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Prawdopodobnie 12 czerwca para prezydencka będzie w Białym Domu. Uwaga, stołeczni kierowcy, jest problem przy Pułkowej w stronę Gdańska. Nie będzie tak zwanego testu przedsiębiorcy, zapewniła w Trójce minister Jadwiga Emilewicz. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski zapowiedział, że Andrzej Duda wraz z małżonką otrzymali zaproszenie do złożenia wizyty w Białym Domu. Dodał na konferencji prasowej, że do spotkania ma dojść w czerwcu. Informuję, że otrzymaliśmy oficjalne zaproszenie od prezydenta Donalda Trumpa dla polskiej pary prezydenckiej do złożenia wizyty w Waszyngtonie w czerwcu, czyli w ciągu najbliższego miesiąca, na rozmowy w Białym Domu. Będzie to drugie w ciągu roku, w ciągu 10 miesięcy spotkanie par prezydenckich Polski i Stanów Zjednoczonych w Białym Domu. Szczegóły co do daty, co do programu wizyty potwierdzi strona amerykańska i poinformuje o tym zgodnie z ich procedurą na 30 dni przed samą wizytą. Według informacji Polskiego Radia do spotkania obu przywódców w Waszyngtonie ma dojść 12 czerwca. Pod koniec maja minister Krzysztof Szczerski ma z kolei polecieć do Waszyngtonu, by zająć się przygotowaniami. W czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych polski prezydent będzie też w Houston, w Teksasie i na zachodnim wybrzeżu. Przewidziano tam przede wszystkim spotkania związane z polsko-amerykańską współpracą gospodarczą. To właśnie sprawy gospodarcze miały być pierwotnie głównym punktem wizyty polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Uwaga, stołeczni kierowcy, jest problem przy Pułkowej w stronę Gdańska. Doszło tam do zderzenia trzech pojazdów, dwóch osobówek i autobusu. Jedna osoba jest ranna, korek ma około 5 kilometrów. Nie będzie tak zwanego testu przedsiębiorcy, zapewniła w Trójce minister Jadwiga Emilewicz. Szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii poinformowała, że rząd odrzucił ten pomysł i nie będzie żadnych instrumentów prawnych i nowelizacji ustaw zmierzających do weryfikacji polskich przedsiębiorców. Minister Emilewicz dodała na antenie Trójki, że nadużycia z życia gospodarczego eliminują obowiązujące już przepisy podatkowe. Wykonanie zlecenia w miejscu pracy zleceniodawcy, brak odpowiedzialności za to wykonanie, to znaczy odpowiedzialność ponosi zlecający, i wreszcie brak odpowiedzialności za działalność prowadzoną. I przy takich trzech warunkach przedsiębiorca nie może być uznany za przedsiębiorcę, a zatem raczej sugerowaliśmy, aby się skoncentrować na egzekucji obowiązującego prawa. Jestem bardzo daleka od takiego pozytywizmu prawnego XIX-wiecznego. Minister dodała, że prowadzenie biznesu ułatwiają wprowadzone w życie rozwiązania takie jak mały ZUS czy składka na ubezpieczenia społeczne proporcjonalna do dochodów. To, co udało się zrobić z funduszy europejskich i to, co przed nami. Tego będzie można dowiedzieć się w czasie Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Potrwają do najbliższej niedzieli 12 maja. Oficjalna inauguracja w Warszawie. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński o 13 otworzy miasteczko funduszy europejskich, które usytuowano przed siedzibą resortu, ale organizatorem są też samorządy. Pamiętajmy, że samorządy obok przedsiębiorców są największymi beneficjentami funduszy europejskich. W sumie w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich odbędzie się ponad 800 wydarzeń w całej Polsce. W innych miastach zaplanowano m.in. widowiska historyczne, koncerty, pokazy naukowe. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Fizjoterapeuci chcą podwyżek, większych pieniędzy na fizjoterapię i możliwość korzystania z urlopów szkoleniowych dla podnoszenia kwalifikacji. Akcja protestacyjna trwa w całym kraju. Chcemy zarabiać godziwie, a przez lata byliśmy lekceważeni. Jesteśmy zawsze bardzo blisko pacjenta, mówi Edyta Adamus, przewodnicząca oddziału terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii w Lublinie. To my stawiamy pacjenta po udarach, to my bierzemy udział w przywróceniu zdrowia i sprawności pacjentom, na przykład po zawałach, tak, po incydentach kardiologicznych. Prowadzimy dzieci, które są chore na przykład na porażenie mózgowe, tak, to my uczymy ich chodzić, to my z nim pracujemy. O czym mówiła szefowa Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii w Lublinie, Edyta Ładniak-Dziurian. Fizjoterapeuci domagają się 1600 zł podwyżki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 16 do 19 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu oraz w Kotlinach Górskich, od 13 do 16 na Helu 12 stopni. Deszczowo i burzowo zagrzmi w Zakopanem, Rzeszowie, Kielcach, Opolu, Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim. Wysoko w Tatrach przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

19 studyjny album Bruce'a Springsteena, Western Stars, już za miesiąc i trochę. Hello Sunshine. No i właśnie tak jakby się zrobiło jaśniej. Hello Sunshine w zestawie do głosowania polecam. Bardzo radiowa piosenka. A propos, radio to tytuł najnowszego utworu grupy Rammstein. Radio grupy Rammstein w zestawie do głosowania na listę. Jeszcze 35 minut i zamykamy dzisiejsze notowanie. 1945. Piotr Baron zaprasza po 19. Odkąd pamiętam, byłeś mi wszystkim w zasięgu wzroku, w zasięgu moich rąk. Mieściłeś dwie moje, a w twoim cieniu mieścił się cały mój świat. Piszę ten list, piszę tych parę słów. Może zobaczyć nam uda się znów.

You've got to take this moment and then let it slip away. Let go of complicated feelings. And there's no price to pay. Running from love, we've been running from love, and we don't know what we're doing here. No, we don't know what we're doing here. We're only here sharing our free love. Let's make it clear. This is free love. No hidden catch, no strings attached. Just free love. No hidden catch, no strings attached. Just free love. Zawsze zastanawiam się przy tej okazji, jaką piosenkę wybrać, ale jest tego sporo. Depeche Mode, Free Love. Wczoraj były urodziny Dave'a, dzisiaj są urodziny Grahama Goldmana. Jako duet Wax z Andrew Goldem mieli trzy piosenki na naszej liście, m.in. Bridge to Your Heart, wrzesień 1987 roku. You. Graham Goodman, Andrew Gold, Bridge to Your Heart jako Wax. Dzisiaj urodziny Grahama. Wszystkiego najlepszego dzisiaj i wczoraj urodzony. Mówiłem przy okazji jazzowej listy Billboardu, że 23 tygodnie na pierwszym miejscu jest ostatnia płyta Michaela Bublé. To z niej właśnie piosenka Forever Now z naszego zestawu do głosowania. I just met you. Seems like yesterday. You opened up your eyes and I recognized your face. You know that you're the one that we've been waiting for. We're gonna keep you safe. First time I held you in my arms, I knew I'd love you all the way. I tuck you in at night, another day has passed. Every week goes by a little faster than the last. It wasn't so long ago we walked together and you held my hand. But now you're getting too big to want to, but I hope you'll always understand that I'm always gonna lift you up. Down. No matter what you do, I'm forever proud of you. I love you forever now. Through your ears I hear it, through your eyes I see a world full of magic, full of possibilities. You know as well as anybody how tough this life can be. You've got so much strength inside you, a strength I pray you'll never need. And I'm always gonna lift you up. And I'm never gonna let you down. Forever now, I'm always gonna be right here, always gonna cheer you on. I'm always gonna have you back. You're never gonna be alone, and I'm always gonna lift you up. No, I'm never gonna let you down. Proud of you, love you forever now. I love you forever now. Forever now. To Michael Bublé, czyli Smooth Gentleman. To jeszcze nasi krajowi Smooth Gentleman, If You Want To Know. So please don't go. Gentlemen, if you want to know. Podobno dzisiaj dzień przytulania, to na koniec przytulamy Państwa piosenką grupy U2. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia. What you got me? Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Szubienica w Wilnie. Ciąg dalszy. Z artykuliku w Gazecie Narodowej można niejasno wywnioskować, że hetman, gdy już założono mu stryczek, postanowił w każdym razie powiedzieć zebranym pod szubienicą coś nieprzyjemnego. Chyba nawet trochę się odgrażał. Z tego, co powiedział, zrozumiano bowiem tylko tyle, że dał ordynans pułkownikowi Baranowskiego przeciwko powstaniu narodu. Ów Baranowski, pułkownik imieniem Mustafa, był dowódcą polskiego pułku lekkiej kawalerii stacjonującego wówczas w Wiłkowiszkach. Odmówił on w pierwszych dniach litewskiej insurekcji, może nawet jeszcze przed jej wybuchem, podpisania aktu powstania oraz złożenia odpowiedniej przysięgi. A nagabującym go w tej sprawie oficerom, którzy należeli do insurekcyjnego spisku, oświadczył, jak dowiadujemy się z książki Mościckiego o Jasińskim, że nie tylko nie przyłączy się do powstania, ale poczuwa się do obowiązku przytłumienia takowego wszędzie, gdzie ono wybuchnie. Jak widać, Mustafa opowiedział się jawnie i bezczelnie po stronie samozwańczego hetmana polnego oraz rosyjskich okupantów. Dalsze jego losy, rzecz dla mnie osobiście bardzo ciekawa, był to jakiś mój krewny ze strony matki, może nawet mój pra-pra-pra-pradziadek, są nieznane. Czy po insurekcji przeszedł do służby rosyjskiej i syn jego, mój pra-pra-pradziadek, kształcił się w petersburskim korpusie kadetów, czy wcześniej w Wiłkowiszkach bez ambarasu i bez hałasu powiesili go na jakiejś tam sosence zniesmaczeni, jak to się teraz mówi, jego zdradzieckimi skłonnościami oficerowie pułku lekkiej kawalerii. Gdyby ów pułkownik Mustafa został wówczas w Wiłkowiszkach nieopatrznie powieszony, to dalsze dzieje tatarskiej rodziny Baranowskich mogłyby się ułożyć jakoś całkiem inaczej. Mogłyby się nawet zatrzymać lub skręcić w jakimś niewiadomym kierunku. Mogłyby się kompletnie zwichrować. Także i w ten sposób, że teraz nie byłoby mnie na świecie. Nawet nigdy bym się na nim nie pojawił. Przykrość wreszcie niewielka, ale trzeba przyznać, że byłaby to trochę niewygodna i kłopotliwa dla mnie i dla dalszego ciągu tej książki, którą właśnie piszę. Ewentualność książki by nie było. I ty, miła czytelniczko, książki tej byś teraz nie czytała. Taki byłby skutek powieszenia pułkownika Mustafy na sosence w Wiłkowiszkach. Skutek dla Mustafy zupełnie fatalny. Nie tylko dlatego, że wisiałby, ale także dlatego, że w roku 2006 nie zostałby wydobyty przeze mnie z kompletnego zapomnienia. Mam zatem nadzieję, że Mustafy nie powieszono, czego dowodem, trochę niejasnym, jest istnienie tej książki. Znów się zapędziłem gdzieś na marginesy. Wracam więc pod Wileński Hauptwach i pod Szubienicę. Ostatnie słowa hetmana, przestrzegające zebranych przed zemstą tatarskiego, lub raczej ruskiego, Mustafy, zostały zagłuszone przez bicie w bębny oraz okrzyki, jak ujęła to Gazeta Narodowa, oswobodzonego ludu, który krzyczał: niech żyje Rzeczpospolita. Ten wielki krzyk cały rynek i ulice napełnił. W czasie wieszania uderzono w dzwony w kościele świętego Kazimierza, a zgromadzeni krzyczeli też wiwat, co trochę nie pasowało do sytuacji, przynajmniej do sytuacji wiszącego. Ale może okrzyk ten odnosił się do generała Jasińskiego i wojska ustawionego pod ratuszem. Gdy hetman wreszcie zawisł, szczegóły techniczne egzekucji nie są znane i z Gazety Narodowej dowiadujemy się tylko, że kat odbył swoją powinność. Pod Szubienicą odbyło się coś w rodzaju defilady. Defilował pod nią wileński lud, dając do zrozumienia, że nawet i martwym zwłokom ledwie nie każde serce coś do wymówienia miało. To sformułowanie, dość oględne, mówi chyba, że wisielec był lżony i opluwany. Kossakowski wisiał do 7 wieczorem, potem zaś zdjęte ciało zostało przez sług katowskich pod Szubienicę za miasto na karach wywiezione. Wywózka była jawnie haniebna, bowiem te dwukołowe wozy przeznaczone były do wywożenia miejskich nieczystości. Wzmianka w Gazecie Narodowej o szubienicy za miastem wydaje się wskazywać, że Kossakowskiego pochowano gdzieś w pobliżu wileńskiego miejsca straceń. Gdzie się ono wtedy znajdowało? Nie potrafię powiedzieć. Nie był to jednak koniec pośmiertnych przygód hetmana. Przed I wojną światową, zbierając materiały do książki o Jakubie Jasińskim, Henryk Mościcki odnalazł w wileńskim archiwum protokół rozchodów miasta Wilna z roku 1794, gdzie pod datą 16 sierpnia znajdował się taki zapis. Za wykopanie jaśnie wielmożnego Kossakowskiego hetmana dla ludzi złotych polskich 3. Dla żołnierzy garnizonowych zaniesienie jaśnie wielmożnego Kossakowskiego złotych polskich 11. Za trumnę jaśnie wielmożnego Kossakowskiego złotych polskich 80. Razem daje to 94 zł. Rosjanie zdobyli Wilno 5 dni wcześniej. Ich oddziały pod dowództwem generała Knorringa wkroczyły do miasta 11 sierpnia. Notatka w protokole rozchodów mówi więc, że wielbiciel petersburskiego cudu natury został odnaleziony i za cenę 94 zł polskich uhonorowany przez swoich protektorów niemal natychmiast po ponownym zaprowadzeniu w Wilnie ich ruskiego porządku. Świadczy to oczywiście bardzo dobrze o Rosjanach, że tak dbają o swoich agentów, nawet po ich śmierci. Z wileńskiego protokołu rozchodów dowiadujemy się również, że w tymże miesiącu sierpniu miasto wypłaciło wdowie po Szymonie Kossakowskim 900 rubli tytułem zapomogi doraźnej. Gdzie teraz leży trup zdrajcy? Nie udało mi się ustalić. Przeglądałem spisy pochowanych na Rosie, ale Kossakowskiego tam nie znalazłem. Nie wiadomo zresztą, czy w sierpniu 1794 roku tam właśnie go pochowano. Trzeba tu jeszcze dodać, że niebawem po wileńskiej egzekucji, gdzieś pod koniec kwietnia lub na początku maja, przybył z Wilna do Warszawy adiutant i przyjaciel Jakuba Jasińskiego, słynny skądinąd awanturnik Haćkiewicz, Fel Choćkiewicz, później właściciel wielu europejskich burdeli oraz domów gry, występujący w służbie francuskiej oraz tureckiej jako generał Lodoisko. Jak twierdził w historii mego wieku Franciszek Karpiński, przywieziona przez niego wiadomość o powieszeniu Kossakowskiego zrobiła w Warszawie, gdzie jeszcze nie wieszano, niemałe wrażenie. Według Karpińskiego Haćkiewicz został przysłany umyślnie stamtąd, czyli wysłał go do Warszawy Jasiński, bohaterski obrońca Pragi oraz autor słynnego wiersza Jaś i Zosia. Chciało się Zosi jagódek. Może więc być słusznie uważany za projektodawcę warszawskiego wieszania. Jeśli nawet go nie spowodował, to pierwszy o takiej możliwości pomyślał. I pomyślał też, że dobrze byłoby coś w tej sprawie wykonać. W Warszawie cytowano wówczas zdanie, które ów wysłany przez Jasińskiego awanturnik, zachęcając do wieszania, miał podobno powtarzać. Zdanie było szydercze, nawet trochę obraźliwe, bo oskarżało warszawiaków o lenistwo czy tchórzostwo. Czy to wam konopi brakuje, to wam Litwa dostarczy. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Wow! A w niej do września nie płacisz. Yes, yes, yes! RRSO wynosi 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.